Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Justificar qualquer coisa 2 لماذا لم تأتي؟ Por que você não veio? كنت مريضا. Eu estava doente. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Eu não vim porque estava doente. لماذا هي لم تأتي؟ Por que ela não veio? كانت تعبانة. Ela estava com sono. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Ela não veio porque estava com sono. لماذا لم يأتي؟ Por que ele não veio? لم يكن عنده رغبة. Ele não estava com vontade. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Ele não veio porque não estava com vontade. لماذا لم تأتوا؟ Por que vocês não vieram? سيارتنا معطلة. O nosso carro quebrou. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Nós não viemos porque o nosso carro quebrou. لماذا لم يأتي الناس؟ Por que é que as pessoas não vieram? قد فاتهم موعد القطار. Elas perderam o trem. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Elas não vieram porque perderam o trem. لماذا أنت لم تأتي؟ Por que você não veio? لم يسمح لي. Não pude. لم آتي لأني لم يسمح لي. Eu não vim porque não pude.